ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมทร.ธัญบุรีจัดอบรมระยะสั้นสอนการทำอินโฟกราฟิกหลักสูตรถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้งานประชาสัมพันธ์ขององค์กรและการโฆษณาสินค้าม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดอบรมระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพจัดอบรมโดยศูนย์นวัตกรรมและความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วยหลักการออกแบบอินโฟกราฟิกขั้นตอนการออกแบบที่ดีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงซึ่งผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้จะสามารถพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆให้น่าสนใจและประยุกต์เพื่อใช้งานประชาสัมพันธ์ขององค์กรการโฆษณาสินค้าการจัดทำสื่อการเรียนการสอนรวมถึงสามารถผสมผสานการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้ทางนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่28-30พฤษภาคม2562ณ Innovation and Knowledge Center ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชันสำรองที่นั่งผ่านทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ www.web.rmutt.ac.th หรือโทร02-549-3083พยาคงคาสวัสดิ์รายงาน กรมปศุสัตว์พร้อมดูแลการผลิตสุกรในประเทศให้เพียงพอราคาไม่สูงเกินควรหลังเพื่อนบ้านประสบโรคระบาดผลผลิตน้อยนายสรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าทางกรมปศุสัตว์ได้พยายามดูแลการเลี้ยงสุกรในประเทศให้ปลอดจากโรคหลังจากเวียดนามและกัมพูชากำลังประสบปัญหาโรคระบาดทำให้ผลผลิตน้อยลงและมีความต้องการนำเข้าสินค้าสุกรเพิ่มมากขึ้นซึ่งถือเป็นโอกาสของการส่งออกไทยอย่างไรก็ตามทางกรมปศุสัตว์จะดูแลการผลิตให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการทั้งในประเทศและการส่งออกโดยราคาสุกรหน้าฟาร์มขณะนี้มีการปรับราคาสูงขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ72-73บาทสะท้อนราคาขายปลีกหน้าเขียงอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ150บาทโดยทางผู้ประกอบการรับปากว่าจะดูแลราคาให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมไม่สูงเกินไปจนทำให้ผู้บริโภคในประเทศได้รับผลกระทบรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี